Thank you. گل سبوب بدوم شام گل سبوب بدوم شام ساغر خموم شام خم می به جوش آمد بانگ باد نوش آن کو شاخه و درخت و گل باغ و باغ و باران مست بزم باد نوشان را باده ها یه جوشان کو مست عاشقی دیگر در فغان نمی بینم نغمه های شورانگیز زن رمیده هوشان کو موج ساحل و دریا شنگ و شوخ و پر قوغا سینه های جوشان را نعره خروشان کوه مست عاشقی دیگر مست عاشقی دیگر در فقر نمی بینم نغمه های شورنگی زن رمید هوشان کن نغمه های شورنگی زن رمیده اوشان برغمی چنین سنگین تکه چون کنی ایده از نسیم صحرا پرس کوی می فروشان کو Yeah. در غمی چنین سنگی تکه چون کنی از نسیم صحرا از نسیم صحرا کوی می فروشان کو می فروشان کو سبو بدوشم گل سبو بدوشم ساغر خموشم خم می به جوش آمد بانگ باد نوش آن کو بانگ باد نوش